Szóval János evangéliumában vagyunk, akkor vasárnaponként, és a negyedik fejezethez érkeztünk el. Olvassuk az első három verset ebben a fejezetben. Amikor pedig megtudta Jézus, hogy a farizeusok meghallották, hogy ő több tanítványt szerez és keresztel, mint János, bár maga Jézus nem keresztelt, hanem a tanítványai, elhagyta a Júdeát, és elment ismét Galileába. Ahogy láttuk, ugye az első három fejezetben Jézus több helyen megfordul már. Júdába, Galileába, és ugye ingázik ez között a két terület között. Ha ránézel itt esetleg a térképre, akkor ugye meg is tudod nézni, hogy nagyjából milyen utat tehetett meg. És most is ezekben a versekben is most azt látjuk, hogy talán a farizeusoknak az irigysége, vagy az a hatásuk miatt Jézus úgy látta jobbnak, hogyha ott hagyja Júdát, és újból visszamegy Galileába. Jézus ugye már volt korábban Galileában, a kánai mennyegzőt, amikor láttuk, akkor ugye a Kána is ezen a vidéken van. Aztán utána Jézus felmegy húsvétkor Jeruzsálembe, és megtisztítja a templomot, és aztán ott találkozik Nikodémussal, és ő vele van egy nagy beszélgetése. És most Jézus visszamegy, újból elindul vissza Galileába. Lukács úgy írt Jézusról a 10.38-ban, az abcselben, hogy a názáreti Jézus felkente az Isten szentlélekkel és hatalommal. És ő szerte járt, jót tett, és meggyógyított mindenkit, aki az ördög idejában vergődött, mert az Isten volt vele. És igazából itt nekem is, nekem ez jutott eszembe, hogy Jézus tényleg ezt teszi. Ugye itt három részt láttunk csak ebben eddig az evangéliumban. Tehát valószínűleg azért ez egy rövidebb időszak lehetett Jézus életében. De mégis látjuk, hogy már több helyen előfordul, hogy Galilea, aztán Jeruzsálem, Júda földje, aztán újból vissza, hogy tényleg Jézus ment, és kereste azokat a helyeket, azokat a lehetőségeket, ahol szolgálhat az embereknek. Biztos, hogy voltak mindenféle külső körülmények, emberek, akikről itt is olvashatunk, hogy meghallották, hogy Jézusnak több tanítványa van, ugye itt hallunk a bemerítkezésről, hogy valójában ugye ő nem merített, nem ő keresztelt, hanem a tanítványai végezték ezt a szolgálatot. Tehát valami, talán lehetett valami konfliktus ugye a farizeusokkal, és a lényeg az, ugye, hogy vissza kellett indulni a Galileába. És azért is pontos ez, mert ahogy Jézus visszamegy, elindul erre az útra, tudjuk, hogy ezen az úton találkozik egy asszonnyal, egy Szamárián keresztül megy vissza Galileába. És biztos vagyok benne, hogy ez nem egy véletlen találkozás volt. Jézus direkt, kimondottan ezen az úton ment. Olyan környékre megy, olyan helyre megy, ahova a zsidó emberek egyébként nem szoktak menni. Olyan emberekkel fog találkozni, olyan asszonnyal, akit, vagy olyan néppel, aki egyébként a zsidók nagyon lenéztek és megvetettek. És mégis Jézus megy ehhez az asszonyhoz, megy ehhez a városhoz, ehhez a vidékhez, annak ellenére, hogy lenézettek voltak, hogy a társadalom nem fogadta be őket, hogy nem tisztelték őket, de mégis látjuk, hogy Jézus megy. És tényleg nagyon jól fogalmazta meg Lukács, hogy Jézus szerte járt és jót tett. Hogy ő ment, és látjuk, hogy mindazokat, amiket az emberek felépítettek, falakat, mindenféle társadalmi, és sorolhatnánk még milyen falakat ugye felépítettek, amit ilyen elválasztó falak lettek az emberek között, ő jön, és ugye rombolja ezeket le. Jön is nagyon radikálisan bánik ezekkel a helyzetekkel. jön, és olyan emberekkel is törődik, akikkel esetleg még a saját népe sem törődött. Látjuk majd, hogy valószínűleg, most nem jutunk el ma, de jövő héten igen, hogy valószínűleg ez az asszony még a saját népe is lenézte, hiszen ha olvasod ezt a történetet, akkor tudod, hogy ott van néhány férje ennek az asszonynak. És hát ugye ez még manapság sem olyan dicsekvésre méltó dolog, hát még akkor. Tehát ez az előzménye, és akkor menjünk tovább, olvassuk a 4. verstől a 8. versig. Szamárián kellett pedig átmennie, és így jutott el a Szamária városához, amelynek Sikár volt a neve. Ez közel volt ahhoz a birtokhoz, amelyet Jákob adott fiának, Józsefnek. Ott volt Jákob forrása. Jézus akkor az úttól elfáradva leült a forrásnál, az idő dél felé járt. Egy szamári asszony jött vizet meríteni, Jézus így szólt hozzá, adj innom. Tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. Az, hogy előbb is mondtam már, Jézus nem csak itt, de itt is nagyon radikális, ilyen megdöbbentő dolgokat tesz. Ugye ezen sok ember, sok farizeus, sok vallási vezető meg is botránkozott, ki is akadtak, hogy hogyan is mer ilyet tenni, vagy hogyan is lehet, hogyan is viselkedhet így egy tanító, egy rabbi. És nekem nagyon tetszik Jézusnak ez a viselkedése. Én is szeretem egy kicsit megbotránkoztatni az embereket. Persze időnként én nem olyan jól csinálom, mint Jézus, de sokkal jobban értett ehhez. De nagyon tetszik nekem az, ahogy Jézus valójában ezzel a botránkozással ugye kimozdítja ezeket az embereket ebből a helyzetből, vagy úgy gondolkodásra kényszeríti őket, vagy egy kicsit felkavarja ezt az állóvizet az emberek életébe, hogy ugye sokszor sokan belesüllyednek a saját kis világukba, és elgondolják, elképzelik, hogy az így működik, ez így jó, és ez így van rendben. És aztán jön Jézus, és ezt felkeveri. És ugye, hát ez megbotránkoztatja ezeket az embereket, és sokszor ma is megbotránkoznak emberek. Akár viselkedéseken, mondatokon, de szeretem talán keresni ezeket a határokat. Persze sokszor így átbülök ebbe, de azért óvatos vagyok ezzel. De értem Jézusnek ezt, hogy ő teszi ezeket a dolgokat, és nekem nagyon tetszik, és persze valószínűleg mi emberekkel annyira nem értünk jól, meg én sem, mint ahogy Jézus tette. De ugye, mi is itt a lényeg? Hogyha ismét ránézel ugye a térképre, itt a falon, ami van, akkor látod, hogy hol van Júdea, és aztán hol van Galilea, és ugye közé ékelődött Szamária földje. És hogyha az egyikből a másikba, tehát Galileából Júdába, vagy Júdából Galileába el akartál menni, hát akkor ugye ez a legcélszerűbb, vagy legegyszerűbb módja annak, hogy fogod magad, és ugye elindulsz torony irány. Ez egyenes, ugye két pont között a legrövidebb út ez az egyenes. Hát ugye ezt tenné az ember, ugye milyen okos vagyok lett végül? Látom, ez megérintett téged. Hát a józan paraszt észre az ember így gondolkodna, és így cselekszik, de nem így a zsidók, mert ők nem tették be a lábukat Szamária földjére. És ez elfogadhatatlan volt, hogy erre bemenjenek erre a földre. Ők inkább kikerülték ezt a földet, lementek a Jordán folyóhoz, a Jordán folyónak a völgyébe, és kikerülték ezt a földet. Tehát ha ránézel a térképre, azért látod, hogy azért ez nem kis kerülő lehetett, akármint van a Galileai tóhoz eljutni mondjuk Jeruzsálemből, de ők mégis ugye ezt megtették, mert ugye ez volt az ő fejükben, hogy hát erre a tisztátalan, bűnös földre ugye mi nem lépünk be. Kik is voltak ezek a szamáriaiak, hogy mi volt az oka annak, hogy a zsidók így elfordultak tőlük? amikor Salamon után Izrael ketté szakadt, ugye északi és déli királyságra, akkor ez az ország rész, ez az északi ország részhez tartozott, és hogyha olvastad ezt az Ószövetségben, akkor ez az ország rész, ez nagyon gyorsan elfordult Istentől. Nagyon hamar bálványimádáshoz ment, és nagyon gyorsan aztán fogságba is kerültek. És amikor az asszíriai fogságba kerülnek, akkor igazából nagyon kevés zsidó ember maradott, és azok, akik ott maradtak, azok inkább a lecsúszott ilyen szegény rétegek voltak, és ezek az emberek összekeveredtek az oda betelepített népekkel, és valamilyen módon azért meghagyták az ő vallásukat, az Istenben való hitüket, ugye elfogadják a Mózes könyveit, de mivel ugye összekeveredtek ezekkel a népekkel, ami egyébként ugye tilos lett volna, vagy nem szabadott volna az írás szerint, ezért fel is figult az ő vallásuk. Építettek egy templomot a Gerozin hegyén, nem Kerozin, hanem Gerozin, Gerozin hegyén, és ott volt az ő Isten tiszteletei. Az ő vallásukat azért kiegészítették saját kis történetekkel, és ugye nagyon fontos minden egyes népnél, nemzetnél, hogy legyen egy történelmük, egy olyan, amihez ugye visszanyúlhatnak. Ugye vannak népek, akik kreálnak magukat ilyen történelmet, mert ez egy nagyon fontos, ahhoz, hogy föl tudjanak maradni. És ezt tették ezek az emberek is. És ugye azért, hogy mint nép fennmaradjanak és hogy működjenek. És ez volt az oka annak, hogy a zsidók ezek gyűlölték őket. Ugye egyrészt azért, mert nem voltak teljesen zsidók, ugye ilyen félvéreknek mondanánk őket talán, és másrészt pedig a vallásuk miatt. És tehát a zsidók teljesen távol tartották magukat, nem beszéltek, nem törődtek ezekkel az emberekkel. Semmit nem fogadtak el tőlük, módon nem érintkeztek ezekkel az emberekkel. Még olyan eszközöket, vagy edényeket, vagy bármi más használati tárgyakat sem érintettek, amit a szamáriak megérintettek, vagy használtak. Ja, ennek majd itt még a kultnál lesz jelentősége, hiszen ott valamiből majd ugye írni kell. És azt is olvassuk itt, hogy Jézus jön ez a kúthoz, a tanítványai nélkül, ami talán azért is volt fontos, hogy ne zavarja meg senki ezt a társalgást. És mert hogy Jézus azt mondta, hogy na, fiúk, most menjetek el bevásárolni valamelyik Tescóba. És most hagyjatok minket békén itt egy kicsit, vagy engem. És azt is látjuk, hogy nagyon alkalmas volt ez az idő erre a találkozásra. Arról, amiről majd Jézus szeretne ezzel az asszonnyal beszélni. Hiszen meleg volt, ugye délfelé járt az idő, ugye hát ezen a vidéken, abban az időben, abban az időszakban akkor nagyon meleg van, és látjuk, hogy Jézus ugye megfáradt, elfáradt, ugye szomjas volt, és minden alkalmas, minden adott volt ahhoz, hogy egy beszélgetés elinduljon. És látjuk, hogy Jézus jön ehhez az asszonyhoz, és lerombolja ezeket az emberi gondolkodásokat, ezeket olyan gondolkodásokat, amiket az emberek, ezek a zsidó emberek az évszakok folyamán ugye felépítettek. Hogy ő szamáriai, én zsidó vagyok. Ő rossz, én jó. Ugye ő bűnös, én igaz vagyok. Ő elveszett, én szabad és igaz. És ő vele baj van, én velem minden rendben. És valójában ugye megosztották az embereket, ezt a társadalmat. És az évszázadok során mélyen ugye beléjük ivódott ezekbe az emberekbe. És magukba a szamáriaiakba is. Majd látjuk itt a történetben, hogy ez az asszony is meglepődik azon, hogy Jézus ugye közösséget vállal vele, hogy inni akar az ő edényéből, hogy beszélget vele. És a szülők, a nagyszülők, ugye mind ezt táplálták bele a gyermekeikbe. És Most mi történik? Jézus pedig jön, és lerombolja ezeket a hamis és torz tanításokat, meg elképzeléseket. És egy nagyon radikális dolgokat tesz. Bemegy Szamária közepébe, bemegy egy városba, bemegy egy városhoz, egy kúthoz, ahol mindig vannak, ahova mindig jönnek emberek, és férfi létére egy nővel beszélget, egy szamáriai nővel. És nagyon tetszik nekem az, ahogy Jézus ezt megteszi. És nagyon sokat tanulhatunk majd ebből a fejezetből, ebből a néhány versből. Mert Jézus Isten létére nem emeli fel magát az emberek fölé, ez fölé, az asszony fölé. És mégis, mint emberek, mégis mi milyen sokszor feljebb emeljük a másik embernél. És valójában ugye feltetnénk ezt a kérdést, hogy hát kik vagyunk mi, vagy ki vagyok én, ki vagy te, hogy egy másik ember fölé emeld magadat. És még ezt ugye talán elnézzük egy testi embernél, egy Isten nélküli embernél. De milyen szomorú az, amikor a keresztények emelik magukat fel másik keresztények fölé. És ugye csak azért, mert azt gondolják, hogy én, hogy mi jobbak vagyunk. A mi gyülekezetünk, a mi egyházunk, az sokkal jobb, mint a másik. Ő a sátán útján van, mi vagyunk az Úr útján. Ugye az emberek, mi gondoljuk azt magunkról, hogy mi nagyobbak vagyunk, hogy mi különbek vagyunk, hogy mi jobbak vagyunk. És igazából így történik az meg, hogy ezek a közbeválasztófalak, ezek az elválasztófalak szép lassan ugye felépülnek. De lássuk meg, hogy Jézus pedig azért jött, hogy ezeket mind-mind lerombolja. És mennyire ellentmond ez Jézusnak ez a gondolkodásmód, de mégis sokszor keresztényekben is benne van, hogy én jobb vagyok, hogy mi jobb vagyunk, mi jobbak vagyunk, a mi gyülekezetünk az jobb. Jézus alaptanításával, alapgondolkodásával teljesen ellene megy. Azt mondta Jézus, hogy aki nagy akar lenni, az legyen mindenki szolgája. Olyan érdekes ez, hogy azon gondolkoztam, hogy vajon ezek a zsidó emberek, ezek miért nem tették azt, hogy miért nem mentek el Szamáriába, és miért nem próbálták őket tanítani, vagy úgymond evangelizálni, ahogy mi mondjuk ezt manapság. Hát miért nem mentek és szolgáltak feléjük? Miért volt ez a mód? Miért tették ezeket meg? Miért nem próbáltak kinyúlni? Hiszen ezek az emberek valójában ugye félig meddig zsidók voltak. Ezek az emberek közel álltak Istenhez, de mégis ők inkább ugye elutasították, és még inkább ilyen büszke módon, hiú módon ugye ellenálltak nekik, és ugye magukat különnek tartották. De valójában ez ugye teljesen ellenáll Jézus gondolkodásának. Ez valóban teljesen ellenkezik azzal, ahogy Jézus közelít meg embereket, és közelíti meg ezt az asszonyt is. És hogyha visszanézel a harmadik fejezetben, akkor látod ott, hogy például Jézus hogyan viszonyult Nikodémushoz. Ott volt az ember, aki férfi volt, aki egy tanító volt, aki erkölcsileg tiszta volt, aki köztiszteletben állt, aki híres lehetett, aki jól nevelt, jól iskolázott ember volt, és ugye Jézus ugyanezt, tehát Jézus beszélt ezzel az emberrel, leült vele, törődött vele, és Jézus ugyanígy jön ehhez az asszonyhoz. Pedig ennek az asszonynak még ugyan most a nevét sem tudjuk, csak egy asszony, a szamáriai asszony. Ugye mindenki így emlegeti, a szamáriai asszony a kútnál. Ugye nem tudjuk, nem maradt fent az ő neve. De Jézus mégis ugye fontosnak tartja őt. Mi lehet, hogy nem tudjuk a nevét. Lehet, hogy János nem tudta az ő nevét. De Jézus tudta. Jézus ugye eljött el az asszonyhoz, és beszélni akart vele. Tehát ő neki fontos volt. Mindegy volt, hogy férfi, vagy nő. Mindegy, hogy mi volt az ő, hova valósi volt, mi volt az ő származása. Mindegy volt az ő rangja, titulusa. Ez az asszony egy egyszerű asszony volt. Egy szegény, szamáriai asszony, aki bizony eléggé elrontotta az életét. De mégis Jézus foglalkozott vele. Ott volt Nikodémus, akinek az élete biztos, hogy köztiszteletben áll, biztos, hogy mindenki tisztelte őt. Itt van ez az asszony, aki elutasított volt, akinek bűnei voltak, akivel valószínűleg a sajátjai sem törődtek. És jön ehhez az asszonyhoz Jézus, és ugye egy beszélgetés kezdeményez vele. Egy olyan asszonnyal, akivel senki nem tenné ezt meg. De Isten, Jézus megteszi, mert ő neki ez a szíve. És nézd meg azt, hogy ő így leereszkedik hozzá. Ő megalázkodik ebben. És ugye vizet kér tőle. És nekem nagyon tetszik. És ezért jó, ugye, tanulmányozni az igét, ezért is tanulmányozni Jézus életét, hogy ő hogy tette. Ugye sokszor gondolkozunk azon, hogy hogyan evangelizáljunk, vagy hogyan szólítsunk meg embereket, hogyan közelítsünk, hogyan beszélgessünk. És ugye, keressük a módszereket, a taktikákat, a praktikákat, mit mondjunk, mire mit mondjunk, vagy hogyan kezdjünk dolgokat. És nézd meg, hogy Jézus ugye milyen fantasztikus pedagógus, milyen jól ért az emberekhez. Hogy először is nagyon fontos, amit itt mindenképpen meg kell tanulnunk, amit mindenképpen szerintem fontos, hogy így magunkinak tegyünk, hogy nézd meg, ő, aki a teremtő, aki a szavával fenntartja a csillagokat, a földet és mindent, ugye ő, aki vizet fakaszt a sziklából, ugye ő most itt van, ezzel az elesett emberrel kezd beszélni. És mit csinál? Vizet kér tőle. Hogy adj innom. Hogy Jézus, aki teremtette ezt a vizet, aki létrehozta a vizet, ugye ő a teremtője a víznek. Ő a teremtője ennek az asszonynak is. Ő a teremtményétől kér azt, amit ő teremtett, ami az övé. Tehát látod ezt a lehallást, vagy ezt a megalázkodást? Vagy ezt a gondolkodást, hogy hogyan is nyúlok én egy ember felé? Hogyan is vagyok én az emberek felé, a családomba, a gyülekezetbe? Hogy ugye ezt a gondolkodásmódot magunkévá tenni. Hogy Jézus Isten, ő a mindenható. Ő ott ül az Atya jobbján. Ő teremtett mindent. És lejön, mint Isten, mint teremtő, és kér. Vizet kér ettől az asszonytól. Jézus lejött erre az emberi szintre. És ugye elkezdte az asszonyhoz beszélni úgy, hogy ez az asszony is megértse, hogy miről van szó. És nekem ez nagyon tetszik. Jézus mindig lejön hozzám. Amikor én kinyitom az ő igéjét, akkor ő oda lejön hozzám. És úgy szól, úgy beszél hozzám, úgy tanít engem, hogy én megértsem. Hogy én ezt felfogjam. Nekem ez nagyon tetszik, hogy nekem nem kell feljutnom hozzá. Nekem nem kell feltörnöm, nekem nem kell eljutnom szintekre, hanem ő jön le. Ő odajön, és úgy beszél, úgy mond dolgokat, hogy én ezt megértsem. És így legyünk. Bár így tudnánk lenni mindig az emberek felé. A kisebbek felé, a nálunk gyengébek felé. Hogy lejövünk, leereszkedünk hozzájuk. Bárkihez, bárkivel találkozunk, akit meg akarunk szólítani, vagy bárkivel, akivel kapcsolatban vagyunk. Hogy ezt így tegyük meg. Hányszor mondtad azt? Én biztos, hogy sokszor mondtam, én tudom, hogy sokszor mondtam. Hogy na nehogy már én menjek, na nehogy már én csináljam, na nehogy már én menjek oda ő hozzá. De Jézusnak ugye nem ez a hozzáállása, hanem Ő nem így állt ez a szamáriás nézve, nehogy már én most tudom menni ez az asszonyhoz. Nehogy már én, mint Isten, vizet kérjek tőle. Hát nehogy már. De mégis, mint ember, mint emberek, mi milyen sokszor, de nehogy már oda menjek ahhoz. Hát tök büdös. Hát nehogy már nézd meg, tök részeg. Hát nehogy már az az ember olyan. És milyen sokszor van ez a szívünkben. Hogy nehogy már én ezt megtegyem. És majd ahogy megyünk tovább ebben a részben, nekem nagyon tetszik ezt nézni majd a végén, hogy ez a fajta kinyúlás, vagy ez a fajta kegyelmes hozzáállás, ez majd hova jutatja az embert. Mert ez igazából ugye kegyelem. Ez az azt mondja, persze nem érdemli meg, hogy Jézus elmenjen hozzá Szamáriába. Persze ez a nép lehet, hogy nem érdemelné meg, hiszen elfordultak Istentől. Mert olvasunk róluk, hogy mit tettek. Elfordultak Istentől. Ugye pogány népekkel közösséget vállaltak. Felhigult az ő Istennel való kapcsolatuk. Persze nem érdemelnék meg. Ez az asszony nem érdemelné meg. Sok férje volt, akivel most nem is a férje, mert ezt látjuk jövő héten. Persze nem érdemelné meg. És nagyon sok ember, ugye, ezt nem érdemli meg. Hát már hányszor elutasított, már hányszor milyen csúnyán beszélt velem. Már úgy már oda menjek ezután is ő hozzá. De ugye ez az isteni, ez a jézusi magatartás. Ez az, ahogy Isten, ahogy Jézus szolgál emberek felé. Ugye kegyelemmel. Nem érdemli meg, de mégis megteszi. És ugyanúgy mi is magunkra fordíthatjuk, hát én se érdemlem meg. Én se érdemlem meg, hogy Isten foglalkozom velem. Sokszor én se érdemlem meg, hogy a feleségem megbocsásson nekem, hogy törődjön velem. De milyen jó, hogy Jézus ezt megteszi. Milyen jó, hogy a feleségem megteszi. Hogy nem a bűneim miatt, nem a cselekedeteim, nem az életem szerint közeledik felém. És én nagyon szeretem ezt a módot, ahogy Jézus belenyúl az életünkbe, ahogy belenyúl a szívembe, és jövök. Én lejövök ugye te szintedre, lejövök oda hozzá. És ugye ott hagyta ezt az isteni jóvoltját Jézus, ott hagyta a mennybe, és ide jön ez az asszonyhoz. Isten létére, teremtő létére, a teremtményét kéri, hogy azt, amit ő teremtett, amit ő készített, azt adjon neki. Milyen alázat van ebben. Milyen hozzáállás, igaz? Hát, csak így tartsd ezt a fejedbe, hogy így szolgálj, így élj, így cselekedj. Ez járjon a fejedbe, amikor mész akár evangéli szállni, amikor bemész a gyülekezetbe, amikor eljössz a gyülekezetbe, amikor hazamész a munka után, akkor így ezzel a hozzáállás, vagy ezzel a gondolkodással. Hogy nehogy, ne így, hogy ne ezzel a hozzáállás, hogy nehogy már én, hanem ahogy Jézus jött, megalacsonyította magát, letette azt az isteni műholtját, és azt mondta, hogy oké, én lejövök erre a szintre. És majd látjuk, hogy ennek van következménye, hogy ez itt nem áll meg. Hogy ez itt nem áll meg, hanem ez majd innen tovább halad. És ennek van gyümölcse, van nagyon jó következménye. De most menjünk, kicsit ezt a témát most háttérbe tesszük, és olvassuk a 9-es verset. A szamári asszony ezt mondta, hogyan a zsidó léteddel tőlem kérsz inni, mikor én szamáriai vagyok. Mert a zsidók nem érintkeztek a szamáriaiakkal. És ugye látjuk, hogy amit itt Jézus csinál, amit Jézus tesz, hogy vizet kérett el az asszonytól, az kicsapja nála a biztosítékot. Hogy ez teljesen megrökönyöz ezen az asszony, hogy micsoda, mit teszel te tőlem zsidó létedre, tőlem szamáriaitól vizet kérsz inni. Valami baj van veled, tehát te sokat ittál, vagy napszúrásod van, vagy miért? Tehát ez így nem lehet igaz. Valami nem stimmel. És ugye ebből is láthatjuk, hogy ez a két nép, mennyire elfordult egymástól. Hogy amit Jézus tett, az mennyire radikális. Hogy ez, amit Jézus tett, az mennyire szokatlan volt. És ugye mi ebből is látszik, hogy ez mennyire elgondolkodtatja ezt az asszonyt. És ugye épp ezért a lépésért ez az asszony elkezd gondolkozni. Elkezd nyitottá válni arra, amit Jézus mond neki. Elkezd kíváncsi lenni arra, hogy mit akar ez az ember én tőlem. Hogy ez az ember ezt teszi? Itt van valami. Micsoda, te zsidó léted? Miért? És ugye látod ezt a radikális lépését Jézusnak. Ezt, hogy ő lejön, hogy ő teremtő, és kéri a teremtményét. Ez elkapja ezt az asszonyt. És ugye Jézus inni kérettől az asszonytól. Vagyis mi itt olvashatunk, hogy amit mond itt ennek az asszonynak, hogy adj valamit, ami megelégíti az én szomjúságomat. De ahogy Jézus ezt mondja, ez egy kétértelmű. Hogy itt nem csak pusztán egy szomjúságról, egy fizikai szomjúságról van szó. Mert ugye erre rámutat arra, hogy többről van itt szó, mint csupán vízről. Többről van itt szó csupán arról, hogy az én fizikai szomjúságomat ugye megbetöltse. Ugye itt Jézus rámutat arra, hogy ennek az asszonynak is van valamire szüksége. Hogy ettől az asszonytól valójában Jézus olyan dolgot kért, hogy az asszony is valójában keresett, és nem volt a birtokában, és hát nem volt a birtokában, hogy tudta volna megadni Jézusnak. Hát, hogy itt Jézus sokkal többről beszél. Hogy itt elkezdett az asszony, ennek az asszonynak a kíváncsiságát így elkezdi feltálteni. Adj innom. De itt nem csupán ugye, vízről van szó. Elég is meg ezt a szomjúságomat. Add meg nekem, hogy többé ne szomjazzak. De itt majd látjuk a további versekben. Olvassuk a 10. verset. Jézus így válaszolt. Ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki ez, ki az, aki így szól hozzád, adj innom, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. És hogy olvastam ezt a részt, hogy gondolkoztam rá, akkor rögtön az jött fel bennem, hogy irigylem Jézust, hogy bárcsak én is így tudnák az emberekkel beszélni. Hogy Jézus ugye a természetből, ebből a testi vagy fizikai szükségletből így rögtön levezeti így a lelkire, hogy így át tud térni, át tud váltani ezekre a lelki dolgokra. És ugye rátér a lényegre. Egy pillanat alatt ott van annál, hogy miről is van itt szó. Itt még vízről beszél, meg nem teljesen érteni, de aztán ott van Jézus ennél a lelki szükségletnél. És te Jézus, ugye itt ezt mondja ennek az asszonynak, hogy ha te tudnád, hogy én ki vagyok, akkor ugye te kérnéd tőlem ezt az élő vizet. Te kérnél tőlem inni. És látjuk, hogy Jézus ismeri ezt az asszonyt. Hogy tudja, hogy ez az asszony szomjazik. Hogy ő szomjas. Hogy ez az asszonynak ott a szívében vagy a lelkében van egy ilyen csillapíthatatlan szomjúság, egy vágy. Amit sokféleképpen, sok módon megpróbált megelégíteni, de nem találta, nem tudta azt. És Jézus elmondja ennek az asszonynak, hogy ha tudnád, ki vagyok, akkor én tudnék neked adni olyan vizet, olyan dolgot, ami megelégíteni ezt a szomjúságodat, amitől nem szomjazol meg. Jézus elmondja magáról itt, hogy valójában én általam fog jönni, vagy jöhet az életedbe az, amitől majd nem szomjazol meg többet. És nagyon érdekes, hogy Jézus itt bent van az asszonnyal így beszél. Mert ugye ez a nép ugye elfordult Istentől. És nagyon érdekes, ahogy például Jeremiás beszél ezekről az emberekről. Ugye Jeremiás 2.13-ban így beszél ezekről az emberekről Jeremiás. Mert kétszeres rosszat cselekedett népem. Engem, a folyóvíz forrását elhagytak, hogy víztartókat szálljanak. Refedezett falu víztartókat, amelyek nem tartják a vizet. És ugye nagyon érdekes ez, hogy maga ennek a népnek ez a múltja. Nagyon érdekes, hogy most Jézus itt van a kútnál, ezzel az asszonnyal, itt van egy kútnál, ami nem elégíti meg az ő szomjúságát, és itt van Jézus, aki pedig azt mondja, hogy én tudok neked adni olyan vizet, ami többé nem tesz téged szomjassá. Milyen érdekes, ahogy Jézus ugye rávezeti ezt az asszonyt. Ugye a körülmények, a múltja, a történelmük, a jelenük, most ez a helyzet ott a kútnál, ez mind oda vezeti a vízre, a szomjúságra. És milyen találó az, ahogy Jeremiás leírta a zsidó népnek a helyzetét. Ők Istent megismerték. Ott volt az életükben a folyóvíz. És ugye mit tett Izrael, mit tett nép? De elhagyták Istent, elfordultak tőle. És milyen jó, érdekes, hogy leírja ezt Jeremiás, hogy ilyen víztartókat váltak. És olyan tároló erényeik voltak, úgy tartották a vizet, ami ugye elfolyt, ami nem tartotta meg. Ami csak egy ideig, óráig adta meg nekik ezt a biztonságot, ezt a gazdagságot, vagy ezt a szomjoltást. És ha megnézed Izraelnek a történelmét, akkor látod, hogy mindenféle dologban bíztak. Bíztak a szomszédos országoknak a seregében, hogy majd ők megsegítik őket. Bíztak saját magukban, a saját erejükben, a képességeikben. Bíztak abban, hogy ők gazdagok, hogy képesek megoldani a problémájukat. Bíztak mindenben, bíztak idegen Istenekben. De nagyon igaz, hogy mindaz, ami Istenen kívül van, az valójában egy ilyen repedezett falu, víztartó edény, ami nem tartja meg a vizet, amiből kifolyik, és nem lesz mihez menniük, ahol oldhatnák a szomjúságukat. És hiába figyelmeztette őket Jeremiás, hiába intette. Ha olvastad Jeremiás könyvét, akkor láthatod, hogy Jeremiás szolgálata mintha hiába való lett volna. Mert elfordultak. Nem hitték el, hogy mi fog következni Izraelvel, hogy mi lesz a zsidó néppel. De ők elfordultak Istentől, és büszkén ellenálltak mindenfajta fenyítésnek. És nem tettek lépéseket arra, hogy visszajöjjenek Istenhez. Hogy újra a folyóvízhez, az igazi forráshoz menjenek. És nagyon érdekes, ugye, ahogy itt Jézus ezzel az asszonnyal beszél. Hogy itt van, tessék, vissza lehet jönni, visszajöhetsz a forráson. Itt van az a folyóvíz, itt van a forrás, ami soha el nem múlik, amiből mindig jön víz, ahol mindig megelégítheted a szomjúságodat, ahova mindig jöhetsz, és ahonnan soha nem fogy el a víz. Hogy ő maga, Jézus, ez nem egy repedezett víztartó edény. Ő nem egy olyan Isten, akiből ne tudnánk meríteni. Ő mindig eleget ad. Ő benne mindig van valami, ami megelégít minket. Ő bőséges a mi számunkra. És azt gondolom, újra és újra fel kell tennünk ezt a kérdést, hogy ki a mi forrásunk, hogy ki, mi a te forrásod. Mindenkinek van forrása. Minden egyes ember valakitől, valamitől táplálkozik. De mi, te kitől, kiből táplálkozol? Honnan iszol? Mi a te forrásod? És nekünk ugye Jézus az a forrás. Az ő igéje, az ő szava. És nem tudom, hogy láttátok-e a könyvet, könyv, nem könyvet, filmet, aminek az a címe, hogy Éli könyv, Éli könyve? Éli? Éli könyve, igen. Denzel Washington. És nem néztem még meg végig, de ugye, abban a világban, abban a helyzetben a világon egy darab Biblia van. Egy darab Biblia van, amiért harcolnak az emberek. És nagyon érdekes, hogy egy ember, aki igazából teljesen istentelen, teljesen gonosz életet él, de mégis ugye, meg akarja szeretni ezt a könyvet. Mert ő maga úgy nyilatkozik, hogy abban csoda van. És hogyha azt olvassák az embereknek, akkor az emberek oda fognak jönni, és vígaszt fog adni nekik, és gyógyulást. Azoknak, akik elkeseredtek, akiknek ilyen lehetetlen és kilátástalan az életük. És ez olyan érdekes, hogy ugye így egy ilyen ember, aki egy ilyen romlott meg gonosz, de így gondolkodik az Isten igényéről. És ugye megy a harc a Bibliáért, megy a harc azért az egy könyvéért. Mert az emberek elpusztították Istennek az igéjét. Mert azt gondolták, azt mondták, hogy ugye ezt hozta rájuk ezt a bajt. De Isten igéje, az ő szava, ő benne ott van Jézus. És nekünk ugye hozzá kell menni. És ott van benne, ami megnyugvásunk, a békességünk, a forrásunk. Itt találkozunk Jézussal. Én nézzük, fontos, hogy ebből merítsünk. Mert minden más egy retedezett edény, ami egy ideig, óráig lehet, hogy megadja nekünk megoldja a szomjúságunkat, de egy idő után ki fog örülni. Egy idő után az kifolyik, eltűnik belőle, és ott leszünk úgy talán, mint ez az asszony, ilyen kiábrándultan, megkeseredve és szomjasan. De csak így figyelj oda, hogy kiből táplálkozol, hogy ki az, aki neked a forrásod. Hogy ez Jézus, még most is Jézus, vagy pedig valaki másban, valami másban bízol. Az lehet akár egy ember, gyülekezet, közösség, szolgálat, vagy nem tudom. De fontos, hogy Jézus legyen meg ez a forrás. Olvassuk tovább a 11-től a 12. versig. Az asszony így szólt hozzá. Uram, merítő edényed sincs, a kút is mély, honnan vennéd az élő vizet? Talán nagyobb vagy te atyánknál, Jákobnál, aki ezt a kutat adta nekünk, és aki maga is ebből ivott, sőt fiai és jószágai is. És ugye az asszony nem érti még teljesen ezt a helyzetet. De, ami nagyon érdekes, hogy benne belekezdenek ebbe a beszélgetésbe, és ahogy Jézus kinyúlt ezt felé, az asszony felé, és ugye itt látjuk ennek a gyümölcsét, a következményét, hogy Jézus nem felemelte magát, nem fölé emelte magát ennek az asszonynak, hanem megalázta, ugye arra a szintre jött, mint amilyen ez az asszony. Ennek lett egy következménye. Ő most már rögtön azt mondja neki, hogy Uram. Milyen érdekes, nem? Feltűnt eddig neked? Hogy Uram. Jézus kezdhette volna utána ezt a beszélgetést, hogy mind társadalmilag, politikailag, erkölcsileg, és nem tudom, többször olyan nagy különbség van közöttünk. Most tudod, neked nagyon örülnöd kéne, hogy én idejövök és beszélek veled. Légy szíves, egy kicsit légy szíves, lép hátrébb. És most térdelj le előttem, és nagyon örülj, és nagyon-nagyon vedd ezt már megtiszteltetésnek, hogy én idejövök és beszélek veled. Jézus nem így kezdte. Bár megtehette volna. De Jézus azzal, hogy nem így jött, hogy fölé emeli magát, hanem hogy így megalázta magát, de megnyerte ezt az asszonyt. Megnyerte ennek az asszonynak a bizalmát. És mi történik? Hogy ez az asszony felemeli őt annak, mint ami valójában Jézus. Uram, már így szólítja meg. Most valószínűleg itt nem, mint Isten úgy szólítja meg, de megvan benne ez az alázat. Megvan benne az, hogy ez az ember több, mint én. Ez az ember különlegesebb. Hogy megtiszteli őt. Uram! Uram! És ugye azt is mondja, hogy nagyobb vagy talán Jákobnál. Ja, hogy benne van ez az elgondolkodás, hogy te lehet, hogy nagyobb vagy, mint az én ősöm, Jákob, akit ugye tiszteltek, mint Izrael, mint Szamária. Te lehet, hogy akkor nagyobb vagy ő nála is. Hú, ilyen milyen érdekes. Sokszor azt gondoljuk, hogyha ugye úgy próbáljuk felkelteni egy embernek a figyelmét, hogy elismertessük akár magunkat, vagy azt mondjuk, hogy nézd, ki jön ide. Nézd, mi van a neve eléd ígyezve. Prof, doktor, tudom, vagy milyen iskolája van, vagy tudod, kicsoda ő? És ugye próbáljuk ezt az elismerést előbb kiérdemeltetni, és azt gondoljuk, hogy majd ettől az emberek majd megteszik, amit mi mondunk. De Jézus nem így jött. Ő nem mondta, hogy én kicsoda vagyok, én nem mondta, hogy ő nagyobb Jákobnál, hanem adj innom asszony. Lejön és elkezd vele beszélgetni. És ugye ő előbb megnyeri ennek az asszonynak a bizalmát. Lerombolja ezeket a választófalakat, lerombolja ezeket, amit a társadalom meg az emberek felépítettek az évszázadok során. Én itt vagyok veled egy szinten, és gyere, beszélgessünk. Jézus, micsoda jó pedagógus, milyen jól nyúl az emberek felé, igaz? Amikor szolgálunk, amikor megyünk emberek felé, amikor azt szeretnénk, hogy emberek tiszteljenek minket, vagy elfogadjanak minket, akkor amikor el szeretnénk érni jó értelemben, hogy felnézzenek ránk, vagy elfogadjanak minket, akkor ez egy nagyon rossz megközelítés, hogy magunkat rögtön felemeljük. Jézus mit mondott a tanítványoknak? Aki nagy akar lenni, az legyen mindenki szolgálja. És fogott egy kis törölközőt, lehajolt, vizet vett, és megmosta a tanítványoknak a lábát. Így mutatott példát. És ugye ez, amit Jézus a tanítványok fejébe vésett. Nagy akarsz lenni? Azt akarod, hogy tiszteljenek? Azt akarod, hogy engedelmeskedjenek neked? Hogy felnézzenek rád? Oké? Gyerünk! Akkor legyél szolga. Akkor fogd ezt a törölközőt, és mosd meg az embereknek a lábát. Akkor legyetek mindenkinek a szolgája. Mindenkinek. Minden egyes embernek. Az ember sokszor úgy próbál, úgy közelíti meg ezeket a helyzeteket, hogy hát én ez vagyok, na hát most akkor fogadjatok nekem szót, engedelmeskedjetek nekem, tiszteljetek engem. És az ember nem hidat épít ezáltal, hanem inkább szakadékokat. És ugye mert megpróbálja ezt ilyen erővel, meg hatalommal elérni. De ez nem megy. Így nem fogunk változásokat elérni emberek életében. Azért, mert van egy rangunk, vagy van egy titulusunk, vagy bármi a nevünkön, az még nem fogja megváltoztatni az embereket. Hanem, ugye Jézus azt mondta, hogy nem erővel, nem hatalommal, hanem a lélek által. Ugye ezek mind emberi erőlködések, mind emberi próbálkozások, hogy hogy így próbálunk emberekre hatni. Hogy magunkat felemeljük is, és azt mondjuk, hogy na, most már én ez vagyok, és neked ezt meg kell tenni. És ezt alkalmazd akár úgy is az életedben, akár a munkahelyeden, szolgálatban, a családodban. Én sem mondhatom ezt otthon, hogy én vagyok a férjed, tedd meg. Én vagyok az apukád, mondom a gyerekeimnek, tedd meg. De hogyha ilyen diktatórikus vagyok, azt én vagyok az apukád, akkor meg kell tennem, mert én vagyok a férjed, akkor gyerünk. De Jézus sem így tette. Hogyha mi így éljük az életünket, ha te így éled az életedet, vagy így próbálsz elérni dolgokat, akkor az nem fog működni. Akkor az emberek nem is fognak tisztálni. Emberek nem is fognak felnézni. Nem is fognak változni. Nem fogunk tudni elérni eredményeket, vagy változásokat. Mert Jézus sem így tette. És ha szeretnénk egy ember életében változást, ha szeretném, hogy jó legyen a kapcsolatom a családommal, a feleségemmel, a gyerekeimmel, akkor nekem így le kell ereszkednem. Akkor nem mondhatom azt, hogy én vagyok a férj, a feje, a családnak, és innentől kezdve én diktálom. Hanem én itt vagyok. Tessék, így rendelkezzetek velem. Mert így fognak tisztálni. A feleség így fogja tisztálni a férjet. A gyerek így fogja tisztálni a szülőt. Az a gyerek, aki otthon mindig csak azt hallja, hogy csináld, és én vagyok az apád, amíg itt élsz, tudod, biztos hallottátok ti is, amíg itt élsz, addig ugye az én kenyeremet eszed, addig az van, amit én mondok, ugye. Soha, igen? Hát nem, mint az apám. És de ugye ezzel nem érünk el változást, ezzel a diktatórikus hozzáállással. Látod, Jézus sem így jött. És tudod, amikor azt látjuk, hogy Jézus Isten létére így viszonyult, vagy így közeledett az emberekhez, akkor mennyivel inkább nekünk, embereknek ezt kellene tennünk. Mert hiszen mi nem vagyunk különbek egymásnál. Nem vagyok külön nálatok. Nem vagyok jobb a feleségemnél, nem vagyok jobb a gyermekeimnél. Nem vagyok külön senkinél. De akkor miért gondoljuk, vagy miért hisszük azt el, hogy bármi is fel jogosítani minket arra, hogy így viselkedjünk másokkal, hogy így gondolkozunk másokról. És csak így vizsgáld meg a szívedet, hogy te így hogyan közeledsz emberekhez. Vagy milyen a kapcsolat így az emberekkel. Mert éppen lehet, hogy ebben változnod kell neked is. Hogy van egy elvárásod emberek felé. De még te nem teszed le az életedet, még te nem alázkodsz meg, addig ne várd a változást. És micsoda következménye van ennek, ahogy Jézus ezzel az asszonnyal beszél. És mert ugye úgy szólítja, hogy Uram. Hogy ezzel a viselkedéssel, vagy ezzel a hozzáállással, vagy ezzel a móddal, ahogy Jézus jött, hogy itt látjuk, hogy elérjük azt, hogy egy gyermek tisztelje a szüleit, hogy egy ember, mit tudom, tisztelje a főnökét, pásztorán, feljebb valóját. Mert azt látja ebben az emberben, hogy az ember nem emeli föl magát, nem lejön, leteszi magát, leteszedetét. Ugyanolyan egyszerű, mint én. Megközelít, beszél velem, szóba áll velem, és ugye lejön az én szintemre. És nekem nagyon tetszik ez, hogy így megengedni egymásnak, hogy engedjük meg egymásnak, hogy így megérintsük, hogy érinthetővé váljunk. Soha nem szeretnék egy olyan vezető lenni, aki ilyen érinthetetlen. Soha nem szeretnék eljutni odáig, hogy, hogy azt gondoljam, hogy, hogy egy vezető, egy pásztor, az különb. Nem, annak sokkal inkább ugye le kell tennie az életét. Sokkal inkább szolgálnia kell. És ez minden egyéb dologban, minden egyes emberi kapcsolatban ez nagyon alkalmazható. Hogy nem emelem fel magam mások felé, hanem ahogy, épp ahogy Jézus, lejövök és leteszem fel, leveszem magamat erről a magasról, és szolgai formát veszek fel. Szolgálok. Megkötöm azt a kötényt, törölköző, kis víz, kis labor, és megmosom a lábakat. És ez fog eredményezni változás. Ez fogja felépíteni a hidat az emberek között. És aztán az az ember, ez az asszony, ugye elkezd ugye itt kérdezősködni Jézustól, elkezdi érdekelni őt mindaz, amit Jézus adhat. Mert látja, hogy ez az ember itt törődik velem. És tudod, sokszor, mint a keresztények, ebben hibázunk emberek felé, hogy ilyen magas lóról beszélünk. Mondtam egyszer egy bibliaórán, hogy volt valami közvéleménykutatás, hogy nem tudom, hogy mi az, ami a nem hívő embereket itt taszítja a keresztények, mi az, ami a nem hívő emberekben ilyen ellenszenvet vált ki a keresztények állatba. És az egyik dolog ilyen volt, hogy megítélték a keresztények az embereket, vagy így elítélték őket, vagy így egy kicsit ilyen lenézőek voltak. És ugye pont ez, amit nem tett Jézus soha, hogy ő mindig jött, mindig alázatos volt, mindig lejött erre a szintre. És ugye ez az, amit fontos, hogy tegyünk. Hogyha beszélgetünk emberekkel, akkor ne emeljük magunkat fel. Ne mondjuk azt, hogy fú, te bűnös, én meg a jó, meg a tiszta, meg az erkölcsös, és meg a keresztény. Hanem lejönni, leereszkedni, ahogy Jézus is szedte. Aztán látjuk, hogy ez elindít, ez nyitottá teszi, ez megnyitja az utat ennek az ember felé. És én látom azt, hogy nagyon sok ember felé így tudunk nyitni. Hogy amikor eljönnek hozzánk, tudom én, pénteken este néhány fiatal a házunkba, és látják, hogy hát ez az ember, ez a család megengedi, hogy elmenjek hozzájuk, és még párizsis kenyeret is kapnak vacsorára némi vajjal, és esetleg, ha jól viselkednek, egy kis zöldséget is kapnak hozzá, hagymát esetleg. Hogy sokszor ezt látom, hogy ez az, ami elindít emberekben. Hogy akkor itt van valami több. Hogy mit is mondod? Hogy, na eljövök a jövő héten, és meghallgatom, hogy mit fog mondani megint ez az ember. Mert most már kíváncsi vagyok. És hát az így működik ez. És majd utána fel fognak emelni. Akkor majd lehet, hogy Uramnak szólítanak. Akkor majd tisztelnek. De csak így jöjj le. Ugye nem ez a cél, hogy ennek szólítsanak. Ugye ezt nem ezért mondom. Nem ezért tesszük. Nem ezért kell tenni. De nagyon lényeges ez. Az a mód, ahogy itt Jézus jött el az asszonyhoz. Na imádkozunk. Mennyi atyán, köszönöm ezt a mai délután is kérünk, hogy mindez, amit így látunk, és majd a jövőben is látni fogunk ezzel az asszonnyal, és ahogy Jézus beszélt ő vele, tedd a mi részünké, tedd bele a fejünkbe, a szívünkbe, hogy tudjuk ezt alkalmazni. Hiszem, hogy annyira szomjazik az a világ rád Jézus, és annyira szomjazik olyan emberekre, akik így jól, hűségesen be tudnak mutatni téged. Nem szeretnénk olyan emberek lenni, akik nem félreviszik az embereket, vagy nem tévesen mutatnak be téged, hanem úgy mutatnak az embereknek be téged, úgy beszélnek rólad, hogy amilyen te vagy valójában. Azért kérünk Jézus, hogy hadd legyünk olyanok, mint te. Hadd tudjunk így kinyúlni az emberek felé. Hadd tudjunk így megragadni embereket. Hadd tudjunk így beszélni velük. Hadd legyünk így bátrak, találékonyak, és hadd legyen így eredményes is a mi szolgálatunk. és imádkozunk azért, hogy ne csak az idegenekkel, hanem így elsősorban a családunkkal, a férjünkkel, a feleségünkkel, a gyermekeinkkel, a szeretteinkkel tudjunk ilyenek lenni. Hadd tudjunk ilyenek lenni a gyülekezetben egymással, az újonnan ideérkezőkkel. Kérlek, Uram, segíts nekünk, hogy a büszkeségünket, a felfúvalkodottságunkat, az elvárásainkat le tudjunk tenni, és így tudjunk közeledni a mi szamáriai embereink felé. Kérünk, hogy csak áld meg most a közösségünket, légy itt közöttünk, és áld meg a jövő hetünket. Áld meg minket a munkában, az otthonainkban, a szolgálatunkban. Őrizd meg minket, és növelj minket a veled való kapcsolatban, a veled való járásban. Jézus nevében. Amen.